zdrowiu. Loxon 2% 20 mg na mililitr płyn na skórę. 1 ml płynu zawiera 20 mg minoksydylu. Wskazania do stosowania. Leczenie łysienia androgenowego u mężczyzn i u kobiet. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadciśnienie tętnicze. Podmiot odpowiedzialny Sanofi Aventis spółka z o.o. Żegnamy reklamy. To program Trzeźborskiego Radia Środa, 26 kwietnia, jest 15. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Rzecznik rządu informuje, że nie ma decyzji premier w sprawie dymisji minister cyfryzacji. Poszło jej wczorajsze słowa. Ograniczenie wycinki drzew w Senacie. Za 2 godziny senatorowie zajmą się zmianami ustawy o ochronie przyrody. Bruksela ocenia, że węgierska ustawa o szkolnictwie wyższym narusza unijne prawo i wszczyna postępowanie przeciwko Węgrom. Nie ma decyzji premier w sprawie dymisji minister cyfryzacji, mówi rzecznik rządu. Wczoraj Anna Strężyńska w jednym z wywiadów powiedziała, że strona rządząca powinna więcej stawiać na rozwój niż na wydatki socjalne. Beata Szydło na 16 zwołała spotkanie z ministrami i wiceministrami. Rzecznik rządu tłumaczy, że narada była wcześniej zaplanowana i będzie dotyczyć koordynacji działań rządu. Rafał Bochenek zaznacza, że premier zwrócił uwagę ministrom na podstawowe zasady współpracy w rządzie. Tymi zasadami są oczywiście dyscyplina, lojalność, praca i pokora. Wcześniej szefowa rządu oświadczyła, że oczekuje od swoich ministrów odpowiedzialności za słowo i umiarkowania w wypowiedziach medialnych. Za 2 godziny Senat zajmie się nowelizacją ustawy o ochronie przyrody, która ma powstrzymać masowe wycinanie drzew. Od początku roku właściciel nieruchomości może to robić bez zezwolenia. Nowelizacja zakłada ograniczenie. Właściciel posesji będzie musiał zgłosić wycinkę szybko przerastających drzew, jeśli na wysokości 130 cm ich obwód będzie przekraczał 100 cm. Oraz drzew szlachetnych, jeśli ich obwód przekraczać będzie 50 cm. Senator Jadwiga Rutnicka z PO złoży do tego przepisu poprawkę. Nad tą poprawką myślimy, dlatego że jak ktoś sobie drzewo zetnie i zniszczy już je, potnie, porąbie, to kto stwierdzi, jaką ono miało objętość na wysokości 130 cm? Zmiany zakładają, że urzędnik w ciągu 2 tygodni od zgłoszenia chęci wycinki będzie musiał sprawdzić, czy na przykład drzewa nie są chronione lub czy nie są pomnikami przyrody. Senator PiSu Jan Maria Jackowski zapewnia, że nowelizacja powstrzyma wycinkę drzew. Znalezienie balansu między prawem właściciela do dysponowania swoją nieruchomością, a interesem społecznym, w tym wypadku stopnia zadrzewienia, jest niesłychanie trudno i niewątpliwie wejście w życie tej ustawy będzie ograniczało te możliwości dysponowania swoją nieruchomością, jakie w tej chwili ma jej właściciel. A więcej na ten temat w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Na przestrzeni ostatnich 26 lat stopa bezrobocia w marcu nigdy nie była niższa niż obecnie. W ubiegłym miesiącu wyniosła 8,1%, podał Główny Urząd Statystyczny. To spadek o 0,4 punktu procentowego w stosunku do lutego. Dane te potwierdzają, że plan odpowiedzialnego rozwoju przynosi kolejne efekty, podkreśla premier Beata Szydło. To pokazuje, że jesteśmy dynamicznie rozwijającym się krajem, dynamicznie rozwijającą się gospodarką, gospodarką, która stawia sobie coraz wyższe cele i będziemy konsekwentnie ten program kontynuować. Ekspert Konfederacji Lewiatan profesor Jacek Męcina mówi, że dane GUS-u napawają optymizmem, ale nie można spoczywać na laurach. Spadek bezrobocia oczywiście cieszy, ale trzeba spojrzeć na zupełnie nowe problemy i wyzwania. Zająć się długotrwale bezrobotnymi, bo tylko w ten sposób można zagospodarować niewykorzystane zasoby. W marcu pracy nie miało 1,324,000 osób. Przed rokiem było to 1,600,000 osób. Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie przeciwko Węgrom za ustawę o szkolnictwie wyższym, bo jej zdanie narusza ona unijne prawo. Grozi też kolejnymi postępowaniami. Po południu w Europarlamencie debata poświęcona sytuacji na Węgrzech. Weźmie w niej także udział premier Orban. Komisja Europejska wysłała do władz w Budapeszcie list z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości, poinformował jej wiceszef Valdis Dombrovskis. Zastrzeżenia dotyczą głównie ograniczenia swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług. Przeprowadzone zostały w tej sprawie pogłębione analizy prawne. Teraz Bruksela będzie czekała na odpowiedź. Jeśli wyjaśnienia nie zostaną przysłane albo komisja uznaje za niesatysfakcjonujące, wtedy wyśle do Budapesztu drugie upomnienie, a później, jeśli podtrzyma swoje zastrzeżenia, skieruje sprawę do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Komisja zagroziła też w przyszłości innymi postępowaniami, jeśli analizy prawne potwierdzą jej zastrzeżenia do przepisów dotyczących działalności organizacji pozarządowych oraz tych, które ograniczają prawa migrantów.

Józef Rettinger urodził się 17 kwietnia 1888 roku w Krakowie. W wieku 9 lat w związku ze śmiercią ojca przeszedł pod opiekę hrabiego Władysława Zamoyskiego, krakowskiego arystokraty. Liczne kontakty i możliwości nowego opiekuna pozwoliły Rettingerowi na studia w Paryżu w Szkole Nauk Politycznych, a później w London School of Economics. Poza podróżami, m.in. do Wiednia czy Meksyku, Rettinger do września 1939 roku zajmował się pisaniem książek czy artykułów do prasy, odnawianiem starych znajomości oraz nawiązywaniem nowych. Umiejętność odnalezienia się w towarzystwie była jego żywiołem już od najmłodszych lat. W tym czasie podejmował też próby mediacji w polskich sporach między partiami. Jesienią 1939 roku przyjął propozycję generała Sikorskiego i został jego doradcą. Jednym z jego licznych zadań była organizacja moskiewskiej ambasady rządu RP na uchodźstwie i przyjęcie tam wyznaczonego na tę funkcję ambasadora Stanisława Kota. W ZSRR dowiedział się, że traktowany jest jako chargé d'affaires, więc Sikorski zdecydował się wystawić Rettingerowi nominację. Rettinger należał do grona osób, które uczestniczyły w rozmowach poprzedzających pakt Sikorski-Majski. Towarzyszył generałowi Sikorskiemu prawie we wszystkich podróżach, z wyjątkiem jednej, zakończonej katastrofą w Gibraltarze w 1943 roku. Po wojnie poświęcił się pracy na rzecz integracji europejskiej. Pracował dla Ruchu Europejskiego i zainicjował kongres w Hadze w 1948 roku, który przyczynił się do powołania Rady Europy. Do studia zaprosiliśmy znawcę problematyki, pana doktora Władysława Bułhaka. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Panie doktorze, chcielibyśmy porozmawiać o postaci arcyciekawej. Józef Rettinger jest to postać obdarzona różnymi epitetami, którymi można obdarzyć człowieka. Człowiek, który zrobił dużo, a pamięć o nim jest różna. Tak naprawdę było wielu tych Rettingerów. Jeżeli oglądamy jego życiorys, tego człowieka, a też jakby przyglądamy się jego historii, jego rodziny, jego ideom politycznym, no to to wszystko nie składa się w taką jedną logiczną całość, tak? I trudno nam to jest wyjaśnić, bo jest to wychowanek zakonu jezuitów, podejrzewano to, że jest masonem, tak? Ponieważ on sam pozostawił po sobie dosyć szczątkowe materiały, które są jeszcze rozproszone po różnych częściach świata. Bardzo ciekawy aspekt jego działalności, czyli jego cała, powiedzmy, ekspedycja meksykańska, bo mało kto o tym pamięta, on miał pewien wpływ też na politykę takim, powiedzmy, trójkącie brytyjsko-amerykańsko-meksykańskim. Wpływał na politykę Meksyku w latach 20. przede wszystkim XX wieku, więc to jakby najdziwniejsze tutaj są aspekty tej całej historii, więc jakby bardzo trudno to jest w jednej słowie zawrzeć. No jeżeli ja miałbym to jakoś, że tak powiem, jakoś spróbować jakby jednak z jakąś syntezę jego myślenia politycznego, tak się wyrażę, wyrazić w paru słowach, to myślę, że on był Polakiem o bardzo charakterystycznym typie Polaka wywodzącego się z Austro-Węgier. Z pewnego sposobu myślenia o porządku w Europie Środkowo-Wschodniej, które potem jakby wielokrotnie jeszcze powraca jako takie, że tak się wyrażę, echo tych Austro-Węgier, ale on sobie wyobrażał, że Polska będzie należała do jakiejś federacji, tak, że tak się wyrażę, właśnie takiej rozbudowanej, tak zwane rozwiązania austropolskie, jeżeli chodzi o okres I wojny światowej. To był pewien sposób myślenia, tak, że Rosja powinna być trzymana poza Europą, Niemcy nie powinny być dominującym mocarstwem, zwłaszcza, że to jest bardzo ważne we wczesnym, zwłaszcza myśleniu Rettingera, to jest mocarstwo protestanckie. Austro-Węgier są jedynym mocarstwem rzymskokatolickim i jakby myślenie jego jest właśnie takim myśleniem, bym powiedział, pierwotnym, jest właśnie takim Polakiem, ale osadzonym w pewnym myśleniu federalistycznym typu katolicko-austro-węgierskiego, co jakby, ponieważ to było mocarstwo, które szybko przestało istnieć i potem przez całe życie Rettingera nie istniało, ale istniały tak jak, że tak powiem, człowiek traci rękę, to podobno czuje jeszcze końce palców, to trochę jest tak, że były też takie jakby bóle pośmiertne, odczuwalne w całej Europie i jakby też w jakimś sensie upodnurza pewnej koncepcji jakby Federacji Europejskiej, jakby Unii Europejskiej, czyli tej instytucji, w ramach której też się w tej chwili znajdujemy, właśnie były też te ślady, które prowadzą do rozpadu, do zniszczenia, rozbicia Austro-Węgier w wyniku I wojny światowej ku wielkiemu zmartwieniu Kościoła katolickiego, bo pamiętajmy, że Kościół katolicki rzeczywiście uważał Austro-Węgry, jednak konserwatywne w jakimś tam sensie mocarstwo katolickie, za jakby takie jedyne ostoje swoich jakby interesów w przestrzeni publicznej. Oczywiście tam były różne napięcia, już nie tak. Wchodźmy w te sprawy. Zastanawiam się nad tą postacią, nad tym, co on robił w życiu swoim. Wydaje się, że warto byłoby przypomnieć, co go ukształtowało, bo to poza tym, że ten człowiek, tak jak pan wspomniał, odebrał dobre wykształcenie w szkole jezuickiej w Rzymie, która była jak gdyby kuźnią dyplomatów watykańskich, później kształcił się na Sorbonie, jednym z najmłodszych doktorów, chyba w wieku 20 lat doktorat zrobił na Sorbonie. Sam fakt, że przebywał w środowisku Józefa Konrada Korzeniowskiego, Godebskich, to gdzieś wprowadzało go na te salony. Poza uniwersytetem to bycie w świecie jak gdyby stwarzało te podwaliny pod przyszłego polityka, pragmatyka. Jakby prawdę mówiąc, ten cały pierwszy etap jego działań zakończył się spektakularną klapą, więc tak. Trzeba pamiętać, że ten człowiek nie tylko miał różne wzloty i wielkie koncepcje polityczne, który prawdę mówiąc był takim globalnym politykiem bez mocarstwa, które za nim stało. Pewnie, i bez ojczyzny na początku. No to tak, ale on zawsze, tu trzeba jednak pamiętać, że on przybierał różne maski, tak? Już nie wchodząc w to, jak wyglądał, tak. Co by to jeszcze wszyscy, że tak powiem, uważali, że był wyjątkowo brzydkim człowiekiem w jakimś sensie estetycznie. Ale w tym piękno jakieś było. Miał błyskotliwą inteligencję i jakby był niezwykle pociągający dla kobiet, co pewnie, no nie wiem, nie rozumiem być może kobiet do końca, ale czasami tak jest. Natomiast to, co jest jakby istotne, że rzeczywiście te jego początki życia były bardzo jakby nietypowe. On jest właściwie półsierotą, bo dosyć wcześnie umiera jego ojciec, a to bardzo istotna osoba. Z tej śmierci zrodziła się też jakby kariera w jakimś sensie Rettingera, tak. Bo Rettinger senior był Polakiem, ojciec, tak? Rettingera jako 15-letni chłopak, że tak powiem, bierze udział w powstaniu styczniowym, co jakby... Wyobrażam sobie, po prostu uciekł z domu, bo przecież nie wyobrażam sobie, żeby rodzice wypuścili takiego młodzieńca na taką niebezpieczną eskapadę. Matka Rettingera jest córką rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rodzice umierają dosyć wcześnie i jakby opiekę nad Rettingerem przejmuje jeden z najważniejszych, że tak się wyrażę, polskich arystokratów, Władysław Zamoyski. Przypomnę w największym skrócie, że jest to człowiek, który wygrał dla Polski proces o Morskie Oko, który to proces między innymi właśnie prowadził ojciec Rettingera jako adwokat. No ale jakby to są takie trochę historie anegdotyczne, ale to jest jakby ważne, bo to jakby pokazuje, w jakim środowisku on się już wtedy obraca. To jest jakby elita Krakowa, wszyscy tylko znają Kraków, to tamte elity są rzeczywiście kluczem do rozumienia tego miasta, a Władysław Zamoyski to jest elita elit, to jest jakby szczyt tych elit, ale też jakby on jest jakby przełożeniem, mówiąc po takim językiem już współczesnym, Rettingera na świat wczesnych elit światowych. No wiadomo, że stolicą świata był wówczas, jeżeli chodzi o sprawy wojskowe, militarne, to pewnie jednak Londyn, ale jeżeli chodzi o światy kultury, polityki, to tradycyjnie Paryż. Dość szybko tam się Rettinger znajduje i nie tylko jako niezwykle zdolny człowiek, który bardzo szybko robi ten doktorat, jakby odnosi pewne sukcesy jakby na niwie, powiedzmy, naukowo-intelektualnej, ale też on staje się jakby no, gwiazdą paryskich salonów, czyli gwiazdą, no nie, dzisiaj to pewnie byłyby salony Waszyngtonu, czy może Londynu, nie wiem, gdzie w tej chwili bije najżywiej ten nurt światowej cywilizacji. Wtedy nie ulega wątpliwości, że u progu końca właśnie tej Belle Époque to jest Paryż. No i on po prostu bryluje w tym środowisku i to jest środowisko prawicowe, konserwatywne, arystokratyczne, też właśnie z wyraźnym tym naciskiem katolickim, co jest potem trudno zrozumiałe, jeżeli będziemy obserwować zachowania Rettingera w późniejszym okresie, kiedy on jakby następuje jego daleko idący, że tak się wyrażę, marsz na Kulewicy, też z dobrym pytaniem, gdzie ten marsz się, w którym momencie on się zakończył. To jest bardzo ważne, bo on potem przez całe swoje życie, jakby swoją politykę tak naprawdę uprawia w tym stylu XIX-wiecznym, czyli nawiązuje towarzyskie kontakty, bryluje w towarzystwie, rozmawia błyskotliwie przy jakimś alkoholu najczęściej, mniej lub bardziej luksusowym, no oczywiście prawdopodobnie bardzo luksusowym w tym czasie, w kawiarniach. To jest taki polityk, że tak się wyrażę, salonowy, ale bynajmniej w tych salonach też się wówczas kopano, mówiąc, że dosyć brutalnie po kostkach i on też uchodzi wówczas za osobę trochę taką bezczelną, typa, którego jak się go wyrzuci za drzwi, to wlezie oknem. On robi sobie nie tylko przyjaciół wpływowych, ale też bardzo wpływowych wrogów. Ale ten okres, jak gdyby paryski, procentują mu później w latach następnych. I tutaj chciałbym przejść do sytuacji Rettingera, który po misji, że tak to określę, meksykańskiej, znowu ponosi klęskę, wraca do Europy i zaczyna tutaj w Europie komunikować się z Władysławem Sikorskim, zaczyna jakieś działania podejmować w kontrze do Piłsudczyków w międzywojennej Polsce, ale momentem przełomowym w tej jego działalności jest zaproszenie, jest wybuch wojny, zaproszenie Sikorskiego do współpracy w czasie wojny. Są różne koncepcje, kiedy oni się właściwie z Sikorskim poznali. Natomiast co jest ważne, żeby zrozumieć dobrze tą relację? Sikorski wywodzi się z Galicji, tak? On też jakby, no to był ten słynny spór między Sikorskim a Piłsudskim i tak naprawdę nigdy nie było takiego momentu chyba, kiedy Rettinger jakby ulegał czarowi marszałka, tak? On rzeczywiście jest politykiem jakby troszeczkę z innej bajki, człowiekiem trochę takim życiowo-cynicznym, tak? Że jak powiem, który oglądał już jako młodzieniec, rozmawiał z premierami wielkich mocarstw i jakby dla niego Piłsudski nie jest, zwłaszcza taki Piłsudski, który dopiero dąży do władzy. Jest tym światowym politykiem. To jest jeszcze dopiero, powiedzmy, że dla niego to jest jakiś tam w jakimś sensie prowincjonalny działacz, tak? Wtedy, kiedy on już się spotyka z premierem Asquithem, to Piłsudski jest wtedy, no, dowódcą kampanii kadrowej, tak? No, że tak się wyrażę, w sytuacji, kiedy walczą milionowe armie. Później jakoś rzeczywiście nigdy to nie było za dobrych relacji wtedy tego. On zawsze jakby widział się w takiej grupie ludzi, którzy powiedzmy mieli takie poglądy, które właśnie znowu możemy jakoś szukać ich źródeł właśnie w tej takiej tradycji politycznej i myśleniu ideologicznym właśnie takiej wywodzącym się właśnie z Austro-Węgier. No, i też jakby zauważmy, że Sikorski też był zwolennikiem federalizmu. Tak? I jakby tutaj oni się po prostu dobrze rozumieją, jakoś się też chyba uzupełniają. On uzupełnia te braki Sikorskiego, jakby Sikorski jest jednak salonowy. W jakimś sensie jest salonowym wojskowym, ale też jest wojskowym. Także trzeba pamiętać, że on był jednak dowódcą, generałem i ważnym uczestnikiem wojny 20 roku Sikorski. Później jakby też parę razy dzierżył stery władzy w tym okresie przed rządami Piłsudskiego i Senacji. Także to jakby też nie jest taka tuzinkowa postać i to jakby oczywiście te wszystkie wątki powiązań z Francją, różnych koncepcji mgławicowych, francuskich prób, no Francuzi nie ukrywam, nie za bardzo przepadali za ekipą Piłsudskiego, tam oczywiście też znowu były w te zwroty, upadki tej relacji. Czy możemy powiedzieć na temat wpływu, udziału Rettingera na przykład w tworzeniu Front Marche? No cóż, to są... Tu też masa hipotez jest. Tu jest masa hipotez. Rzeczywiście wydaje się, że oni nie mieli za dobrych relacji z Paderewskim, bo w jakimś momencie się bardzo pokłócili w czasie I wojny światowej, a Paderewski był to jakby też ważnym graczem, jeżeli chodzi o Front Marche. Także jakby Rettinger oczywiście stara się przy tym kręcić. Ma też wtedy bardzo już dobre kontakty w brytyjskiej partii pracy, już nie wchodząc z jego sprawy prywatne, bo to też jakby się przełożyło w pewnym momencie na jego mariaż, tak? Ale on też jakby interesuje się polską partią socjalistyczną. Jakby to ta lewicowość gdzieś wychodzi. Ta lewicowość to jakby wychodzi, ale rzeczywiście, jak już tutaj powiedzieliśmy, oni chyba mieli jakąś ze sobą, jaką daleko idącą skłonność i jakby rzeczywiście chyba użyłbym nawet określenia, że oni się po prostu z Sikorskim przyjaźnili, chociaż nie jestem w stanie tak naprawdę powiedzieć, kiedy ta przyjaźń tak naprawdę, jakby ta relacja, która niewątpliwie pochodziła jeszcze z dosyć tajemniczych misji Rettingera w czasie I wojny światowej, bo ja uważam, że oni najprawdopodobniej wtedy się zetknęli. Bardzo wiele rzeczy u Rettingera jest skonstruowanych na jakiejś jednej wzmiance w jakimś źródle, które wcale niekoniecznie musiało mieć dostęp do wiarygodnych informacji. Tak? Nie ukrywamy, że są liczne teorie na temat przynależności Rettingera do różnych służb specjalnych, ale jedno jest pewne, że służby specjalne zawsze traktowały go z niezwykłym podejrzliwością, bo on zawsze się gdzieś kręcił. W związku z tym gromadziły na jego temat całą masę różnego rodzaju informacji, a jak wiadomo, także z naszych własnych IPN-owskich archiwów, tutaj nawiążemy do naszego miejsca pracy, służby specjalne zasysają całą masę różnego rodzaju plotek, nieweryfikowalnych hipotez, szumu informacyjnego. Po wielu latach stają się... Ożywają czasami. No bo przecież wywiad niemiecki pisał to do jakiegoś... No prawda, ale wywiad niemiecki też mógł mieć swojego jakiegoś pijanego informatora, który coś tam plótł i... To po prostu było tylko 100 lat temu. Ratinger został rzeczywiście tym ojcem założycielem Unii Europejskiej, bo wiele osób używa wręcz tego określenia, bo on był rzeczywiście bardzo aktywny w tych działaniach, które doprowadziły ostatecznie do utworzenia Unii Europejskiej, a właściwie Europejskiej, tych traktatów rzymskich, Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, już nie wchodząc w szczegóły, upraszczając Zjednoczonej Europy. Skąd to się brało? No to prawdę mówiąc, trochę w tym było wizji politycznej, takiej bardzo prostej, że Ratinger po prostu, i to było od zawsze w jego rozumowaniu, on się w jakimś sensie nie zgadzał z Dmowskim i z Piłsudskim, tak? Oni obaj różnili się, jak ta Polska ma wyglądać, natomiast obaj uważali, że Polska sobie daje radę sama pomiędzy Niemcami a Rosją, tworząc różnego rodzaju oczywiście koncepcje polityczne, natomiast jakby Ratinger w tym sensie nie zgadzał się, że on uważał, że Polska jest za słaba jako państwo, żeby stworzyć swój system, powiedzmy, państw zależnych, które mogłyby, tak powiem, tworzyć jakąś koncepcję typu Międzymorza, czy też po prostu Polska Narodowa jest też za słaba do tej koncepcji Dmowskiego, do funkcjonowania pomiędzy dwoma wielkimi mocarstwami, więc on widział, że Polskę trzeba zakotwiczyć w jakimś szerszym systemie, najlepiej ogólnoeuropejskim, i stąd też on jakby popychał Sikorskiego, który zresztą wcale nie musiał być popychany specjalnie, bo on się z tym zgadzał głęboko, że trzeba stworzyć system, w którym Polska się zakotwiczy i jako dokona się, krótko mówiąc, przełożenia naszych interesów przez większe urządzenie polityczne. Jakby no znowu tutaj cofamy się do koncepcji jakby takich tam śladów po Austro-Węgrzech, ale to już się pojawiają nowe koncepcje. Nowa sytuacja, czyli próby porozumienia stworzenia Federacji Polsko-Czechosłowackiej, której bardzo jest zaangażowany Ratinger i bardzo jest zaangażowany Sikorski, z jasnym celem, żeby zepchnąć Niemcy, stworzyć, że tak powiem, barierę przeciwko tego, ale też oczywiście cel jest antysowiecki tej koncepcji. Tak. To jest jakby trzymanie Rosji poza Europą, tak? I jak tylko Moskwa się oczywiście bardzo szybko połapała, o co chodzi, i natychmiast kazała Czechom, żeby się z tego wycofali, i tak też się stało. Natomiast w pewnym sensie, można powiedzieć trochę humorystycznie, że jakby te wszystkie umiejętności, już pewna dojrzałość też osobista Ratingera, czy te umiejętności życia towarzyskiego, co my mamy w Londynie? Mamy całą Europę, że tak powiem, walczącą z tego. W kilku hotelach. No, ci politycy mają jakieś tam armie małe najczęściej, jakieś interesy. Niektóre państwa może mają jakieś kolonie zamorskie, czy tak powiem, ale w gruncie rzeczy ci wszyscy politycy, którzy normalnie są strasznie ludźmi zajętymi, a są najczęściej, no, to są ludzie zdolni. No oczywiście różnie się zdarza, ale większość ludzi, którzy jednak sięgają z szczytów władzy, zwłaszcza w krajach zachodnioeuropejskich, to są ludzie wykształceni. Oni po prostu mieli dużo czasu. I chętnie spędzali je na różnych interesujących rozmowach, na przykład z takimi interesującymi rozmówcami, którzy mieli jakieś koncepcje, jak na przykład Ratinger. No nawiązał kontakt, przyjaźń, za duże słowo, ale z wieloma ludźmi, którzy później jakby podpisywali te traktaty rzymskie, tak? A wówczas przesiadywali w tych hotelach londyńskich. Zresztą jak sam Ratinger, który przecież mieszkał w jednym z takich hoteli. Ale tutaj czy jakąś wesą nie kładzie się na tej relacji Sikorskiego z Ratingerem? Sugestia, napięcie w kwestii podpisania układu Sikorski-Majski. Generalnie miał różne tam wahnięcia, jeżeli chodzi o stosunek. On Rosji bardzo nie lubił, natomiast był bardzo pragmatyczny. Został wysłany jako rodzaj pierwszego ambasadora do Moskwy. Atasze był pierwszym, tak? Tak, de facto tak. Organizował tam ambasadę polską po wznowieniu stosunku. I z jego poruczenia chyba Kot został ambasadorem. No to tak, to już bardziej była skomplikowana sprawa. Kot miał własną pozycję polityczną w otoczeniu Sikorskiego, był bardzo istotnym politykiem, już nie wchodząc w to, że był też politykiem bardzo kontrowersyjnym, tak, z jedną kartką na drzwiach, tak. Że uwaga, zły kot, także to była postać zwłaszcza znienawidzona przez Piłsudczyków i nie bez przyczyny. Natomiast no rzeczywiście ja nie pamiętam w każdym razie, żeby oni akurat się w tej sprawie poróżnili, natomiast co jest ważne, niewątpliwie Ratinger był bardzo ważnym źródłem informacji Sikorskiego o różnych planach polityki zachodniej wobec Polski. Bo tutaj jakby dochodzimy powoli do momentu, w którym w 1943 roku jest ten dramatyczny rok, tak, rok złych wróżb, jak to się określa w polskiej historiografii. I to Ratinger był jedną z pierwszych osób, która wiedziała, co się będzie działo, bo on właściwie już na pewno, bo ja taki dokument odnalazłem w czerwcu 1943 roku od swojego przyjaciela, zresztą również Zamoyskiego, który był w przedstawicielstwie polskich władz wojskowych w Waszyngtonie, po prostu po znajomościach, że tak powiem, właśnie arystokratyczno, tam Amerykanie, wiadomo, mają pewien snobizm na arystokratów i tenże jego przyjaciel Zamoyski zaprzyjaźnił się z amerykańskim szefem sztabu, który był wtajemniczony we wszystkie możliwe plany amerykańskie dotyczące jakby nowego porządku świata, no, po prostu decyzje Roosevelta, bo nie ma co się oszukiwać, to Roosevelt poukładał te wszystkie klocki jakoś tam i tam było jasno powiedziane, jak ta Polska ma wyglądać w sensie geopolitycznym, gdzie ona ma się znajdować, tak się wyrażę. I to wszystko jest w korespondencji między Zamoyskim a Rettingerem. Ale tu się pojawia sytuacja, jeżeli wiemy, co nam Zachód szykuje, jaka przyszłość nas czeka, że nie ma co liczyć, nie wiem, powiedzmy na to, że Polska będzie miała poparcie, jeżeli chodzi o swoje interesy terytorialne, powiedzmy. Mocarz zachodni. To się pojawia pytanie, które sformułował bodaj kiedyś Nowak Jeziorański, ale mogę się tutaj mylić. Jak Polska ma właściwie tę wojnę przegrać? Jakby nie można powiedzieć, że polscy przywódcy nie wiedzieli, co się wydarzy. Bo wiedzieli, właśnie między innymi dzięki takim, oczywiście mieli też inne źródła informacji, ale między innymi dzięki takim osobom jak Rettinger, którzy mieli tego typu kontakty. Mieli bardzo wiedzę, informacje wiedzę, informacje. Dosyć wcześnie było wiadomo, co się święci i można było, że tak powiem, rzeczywiście zacząć myśleć nie o tym, jak się by nam wydawało, co powinniśmy myśleć, że jako państwo będące członkiem koalicji antyniemieckiej, zwycięskiej, tak, w jakiejś perspektywie będziemy zwycięzcą, tylko się okazuje, że my, że tak powiem, zostaliśmy przesunięci do kategorii państw pokonanych, mimo że uczciwie walczymy z Niemcami i nigdy tej sprawie nie było żadnego, znaczy tam różne niuanse tam się pojawiały, ale nie było tak naprawdę żadnego poważnego zawahania w tej kwestii. A czy pańskim zdaniem ta misja w 1944 roku Rettingera do kraju była związana z posiadaną wiedzą? Dokładnie tak. To jest moja teza. Zresztą to ja to, że tak się wyrażę, no jakby na dokumentacji brytyjskiej. Tu akurat mamy wyjątkową sytuację, kiedy możemy obserwować bardzo zachowało się jednak bardzo wiele dokumentów dotyczących, zwłaszcza brytyjskich. Na szczęście Brytyjczycy mają porządek w papierach dotyczących tej misji i to jesteśmy w stanie odtworzyć, jak to się działo, jak to było zorganizowane, jakie były jakby motywy, kto o tym wiedział, kto nie wiedział. Ale w związku z tym proszę powiedzieć, bo pojawiają się różne informacje, że ta misja była misją brytyjską. Inni mówią, że to Mikołajczyk. Wprost to można... ja bym powiedział tak, że sekwencja zdarzeń była mniej więcej taka. Jakby Rettinger orientuje się, że co się wydarzy. W międzyczasie ginie Sikorski. Tak? To też jakby, już nie wchodząc w szczegóły, to jest wyjątkowy dramat z polskiego punktu widzenia, ponieważ Polska nie tylko znajduje się w najgorszym momencie, kiedy trzeba wypracowywać zupełnie nową strategię działania, właśnie jak tą wojnę przegrać, Polska jest pozbawiona przywódcy. Cokolwiek nie powiedzieć o Sikorskim, wiele osób się krytuje, był niewątpliwym przywódcą narodu. Polska jest pozbawiona przywódcy narodu. Przy całym szacunku dla Mikołajczyka, to jest wybitny polityk, moim zdaniem niedoceniany jakby dlatego, że przegrał, ale to w sumie przegrał jednak ze Stalinem, to więksi od niego przegrywali i mający silniejsze karty w rękach. Natomiast na pewno w momencie, kiedy Mikołajczyk przejmuje pałeczkę po Sikorskim, to jego pozycja jest nieporównywalnie gorsza, także on nie ma tych wszystkich układów, chociaż w jakimś sensie jakby Rettinger stara się przenieść to swoje wsparcie dla Sikorskiego na osobę Mikołajczyka, jako takiego powiedzmy ucznia Sikorskiego, ale jakby to nie jest troszeczkę ta... To inny format, to jest trochę inny sytuacja. No jakby też jakby wzmacnia się pozycja tych powiedzmy nurtów zasadniczych w polskiej polityce, które są symbolizowane przez postać generała Sosnkowskiego i całe otoczenie jego. Zmienia się w ogóle taka dynamika wewnętrzna w Polsce. Pojawia się właśnie ten taki nurt niezłomności pewnej, którą właśnie jest kojarzona przede wszystkim. Chociaż już nie wchodząc w szczegóły, to nie był tylko Sosnkowski. No ale w skrócie, Rettinger uważa, że najgorzej będzie, jeżeli kraj nie będzie wiedział, co się święci. Nie można tego napisać przecież nawet w szyfrowanej depeszy, już pomijając ten wątek, że Niemcy oczywiście łamali nasze szyfry i czytali wszystko, co się tam odbywało pomiędzy Warszawą a Londynem, ale to już odkładamy na bok ten pasjonujący wątek. Natomiast nie można było tego całej tej instrukcji jakiejś takiej prostej w ten sposób, bo to jest bardzo, bardzo skomplikowana sprawa, żeby to opisać. Tak? Zwłaszcza, że to jest delikatna wiedza o strategii aliantów, tak? Tego, że krótko mówiąc, nie można było wysłać depeszą nawet zaszyfrowaną. W związku z tym pojawia się pomysł, że i ten pomysł jest moim zdaniem pomysłem samego Rettingera, który nie ukrywam, że też po prostu lubił tego typu przygody. Lubił ryzyko. Więc to nie jest tak, że on tutaj, on rzeczywiście podejrzewam, że w swoim mniemaniu chciał się w jakimś sensie dla Polski poświęcić, tak, jako patriota i jakby być tym najgorszym zawsze, tym przynoszącym złe nowiny i też jakby przynoszącym nieprzyjemne pomysły, gorzkie pigułki, jakie ewentualnie uważał, że należy zażyć, żeby jakoś to z tego wyjść w miarę obronną ręką. Fragment audycji Elizy Bojarskiej Anegdoty i fakty z 1991 roku. Tak pisał książę Bernard Holenderski, który długie lata współpracował z Józefem Rettingerem. Kim był Józef Rettinger? Sądzę, że na to pytanie niewielu słuchaczy zdoła odpowiedzieć. Dlatego też polecam Państwu lekturę książki Jana Pomiana Życie i pamiętniki szarej eminencji. Autor na początku stwierdza, iż pragnie podziękować wszystkim, którzy pomogli mu w napisaniu i wydaniu tej książki, a w szczególności Pawłowi Hercowi za tłumaczenia dwóch wierszy i niezliczone dobre rady, jak i też Tadeuszowi Chciuk-Celtowi, Tadeuszowi Kochanowiczowi i Juliuszowi Żuławskiemu za pozwolenie cytowania ich w książce. Odwiedziłam zatem panów Pawła Herca i Juliusza Żuławskiego i poprosiłam, by powspominali dawne czasy. Poznałem Józefa Hieronima Rettingera w 1933 roku przez mojego stryja Zygmunta Żuławskiego. Ja poznałem Rettingera, chyba to był rok 1935. W czasie pewnie jednego z jego pobytów w Warszawie poznałem go w kręgu wiadomości literackich. Nie pamiętam, kto przedstawił jemu. Różnica między nami była, zdaje się, dokładnie 30 lat. Ale on miał niezwykły dar. Dar niwelowania właśnie takich różnic. Ja wiedziałem o tym z pamiętników Żyda, zdaje się, że on spędzał część młodości w Paryżu i że tam miał bardzo liczne i ciekawe znajomości. I to bardzo mnie interesowało, bo ja bardzo mało się zajmowałem przed wojną polityką. To był szczęśliwy okres, kiedy młodzi ludzie mogli wybierać sobie różne pola działalności. Bardzo mnie interesował ten człowiek, który w końcu był świadkiem różnych rzeczy w dziedzinie kultury, literatury, przed tamtą wojną, w ognisku właściwie kultury, jakim wtedy był Paryż. Wiedziałem też, że był dalekim kuzynem legendarnej postaci godepskiej, Misi Sert. I przypominam sobie, że te kilka spotkań, jakie mieliśmy w Warszawie, to oczywiście zawsze odbywało gdzieś wieczorami w jakichś restauracjach czy kawiarniach. To były głównie rozmowy na takie tematy, kiedy on z przyjemnością jakieś rzeczy wspominał ze swojej młodości, a ja się dowiadywałem od niego rzeczy, które mnie interesowały. Człowiek starszy potrafił młodszego jak gdyby wprowadzać w krąg swoich spraw. Kiedy dzisiaj już sam mając 70 parę lat patrzę na moje życie, uważam, że to był jeden z najbardziej niezwykłych ludzi, jakich znałem. Rettinger był człowiekiem, który miał wielki dar traktowania ludzi na równi z sobą, prawda? Co w moim wypadku, kiedy byłem człowiekiem młodym, on był człowiekiem starym, właściwie był dla mnie wielkim darem. A jednocześnie sądzę, że on miał pewien dystans do ludzi. Taką umiejętność jak gdyby wprawienia ludzi w ruch i potem przyglądania im się troszkę z pewnej odległości. Sadzał jak gdyby dwóch ludzi, troszkę się odsuwał i przyglądał się, co z tego wyniknie. I najczęściej wynikały z tego ważne sprawy i to szło po myśli jak gdyby jego z góry założonego planu. Ja myślę, że musiało w jego życiu odegrać dużą rolę i to, że on jakiś czas przecież był u jezuitów. To wychowanie, a z drugiej strony może i to, że bardzo wcześnie wszedł w krąg wielkich interesów politycznych polskich, prawda? Bo to z książki pana Pomiana widać, jak wcześnie go wysłano z Lwowa. W końcu starsi panowie, którzy się zajmowali sprawami polityki, wysłali bardzo młodego chłopca do Europy dla załatwienia jakichś spraw. Czyli on musiał rokować od razu jakieś nadzieje i musiał mieć jakieś zalety, które go do tego predestynowały. W żywocie Rettingera jest również i coś z awanturnika. W Polsce na ogół mało mamy takich postaci, no może był Benioski, prawda? Mało mamy takich postaci, które przemierzają świat, znają dziesiątki czy setki ludzi i potrafią jednocześnie jakoś spożytkować swoje dary i umiejętności na rzecz Polski, nie krzycząc wiecznie o tym, nie deklamując, prawda, co zawsze jest dla mnie, muszę powiedzieć, rzeczą irytującą. Chciałbym jeszcze raz przedstawić naszego gościa, pan Władysław Buchak. Pytanie dotyczące takiej kwestii, która jest gorącym takim tematem. Czy Rettinger był przeciwko wybuchowi Powstania Warszawskiego? Bo wielu ludzi stawia to pytanie. To było tak, to trochę, znaczy to trzeba by było jeszcze jednak wrócić do tego, jak to było z tą jego wyprawą do Polski, tak, której tutaj trochę zasygnalizowaliśmy, dlaczego on miał wpadł na ten pomysł, dlaczego przekonał najpierw Mikołajczyka, potem Brytyjczyków. I to się oparło aż o samego wówczas pełniącego obowiązki premiera, bo to był taki moment, kiedy tak. Churchill był chory. On rozmawiał z Edenem i Eden go tam, że tak powiem, dał mu coś w rodzaju: Polacy, pamiętacie, my za was nie będziemy wyciągać gorących kartofli tego i nie wyobrażajcie sobie, że będziemy za was walczyć za Wilno i Lwów. Coś w tym sensie powiedział. No i po długich deliberacjach Rettinger jest jednym z najstarszym chyba. Najstarszym skoczkiem. Skoczkiem cichociemnym. Ciekawostka, że ponieważ starano się to utrzymać w tajemnicy przed Polakami, co było trochę kuriozalne, bo używano przy tym polskich różnych narzędzi, łącznie z bazą przerzutową oddziału 6 naczelnego wodza, gdzie po prostu było kilku ludzi, powiedzmy, blisko znających Rettingera, łącznie z takim jednym oficerem, z którym on mieszkał przez kilka miesięcy w jednym mieszkaniu, więc to jakby to, że to Rettinger, to był bardzo charakterystyczną do tego postacią. Jest osobą, która z maską na twarzy wsiada do samolotu lecącego do Polski, no to oczywiście to stało się szybko tajemnicą Poliszynela, ale właśnie wywołało też reakcję w postaci jakby bardzo ostrej reakcji, powiedzmy, tych kręgów, które można nazwać jako usiłujących trzymać tych wszystkich zasad tego przede wszystkim właśnie generała Sosnkowskiego i jego otoczenia. Z tego otoczenia wyszło też najprawdopodobniej, o tym jest wielki spór, kto właściwie wysłał depeszę do Warszawy, żeby, że tak powiem, unicestwić. To jest, depesza jest dyskusyjna, znamy ją poprzez generała Andersa, który był zaprzyjaźniony z Rettingerem. Oni się bardzo przyjaźnili już po wojnie, a właściwie spotkali się jeszcze w czasie wojny, ale to już po tej misji Tingera do Polski. Wszystko jedno, wyszła prawdopodobnie w takiej czy innej formie instrukcja, żeby jakoś utrudnić tą misję Rettingera, co w Warszawie odebrano jako rozkaz zlikwidowania Rettingera i podjęto takie próby. I też jakby one były częściowo skuteczne, w tym sensie, że Rettingera podtruwano. No dosyć poważnie zachorował. Także krótko mówiąc, on co prawda odbył bardzo wiele różnych politycznych spotkań w Warszawie ze wszystkimi osobami, z którymi się mógł spotkać, z szefem masonerii, z jednym z przywódców też narodowej demokracji podziemnej. Także to jakby to był bardzo szeroki wachlarz, ale przede wszystkim jednak spotykał się z delegatem rządu na kraj, spotykał się też z przywódcami Armii Krajowej. Także tutaj jakby, że tak powiem, miał olbrzymie kontakty. Natomiast ten moment, kiedy jakby koncepcja w ogóle powstania się pojawia, to jest ten moment, kiedy on usiłuje się wydostać z Polski, kiedy on jest leży ciężko chory, właściwie sparaliżowany w szpitalu i delikatnie mówiąc, on wywołuje różne ruchy i spory przez samą swoją obecność i przez cały przekaz, który jakby od niego pochodzi i na pewno przekaz o tej klęsce Polski jakby dyplomatycznej był jednym z elementów, który wpłynął na decyzję o powstaniu, ale z absolutnym mitem fakt, że Rettinger przywiózł rozkaz o wywołaniu powstania. To jest po prostu bzdura. Teraz chciałbym jeszcze odnieść się do sprawy Rettingera po wojnie. Mamy informację, że Rettinger przyjeżdża tutaj chyba ze 3 razy do Polski, ale w zasadzie koncentruje się na działaniach tych proeuropejskich, dopóki Brytyjczycy w tym działają. I później, jak Brytyjczycy wycofują się z projektu, Rettinger wchodzi w klub Bilderberg i w komunikację z Amerykanami. Z Amerykanami buduje coś wielkiego dla świata. Proszę powiedzieć, jak wyglądały te kwestie związane z udziałem Rettingera w tych rozmowach, działaniach dotyczących jednoczenia Federacji Europy. Trzeba w tym momencie dotknąć tej sprawy, do której tak powoli zmierzamy, tak, tak powiem, rzekomej czy nierzekomej agenturalności Rettingera, jego powiązań. Znaczy on twierdził, że on nigdy pieniędzy nie brał. No więc wszystkim nie, służył. Powiedzmy sobie tak, rzeczywiście jest lista wywiadów, do którego go przypisywano, jest długa i obejmuje coś prawie kilkanaście. On raz kiedyś powiedział, że rzeczywiście współpracował z wywiadem polskim i z brytyjskim. Tak. I to jakby, rzeczywiście to jest dobre pytanie, co on przez to rozumiał. Podejrzewam, że rozumiał to, że rzeczywiście dokumentacji brytyjskiej on jest mniej więcej opisany jako nasz agent, ponieważ oni o tak o wszystkich pisali, którzy współpracowali także z... Tylko to pojęcie jest zupełnie inne. Tak, jakby Nowak Jeziorański przyjeżdża, to w brytyjskiej korespondencji our agent is coś tak. Tam. Także czy Nowak Jeziorański, że tak się wyrażę, wyruszając na niebezpieczną misję, jedną z kilku do Londynu, wiedział, że Brytyjczycy piszą o nim agent, to pewnie byłby dumny może, ale nie wiedział. Tak? Natomiast Brytyjczycy rzeczywiście zaczynają uważać Rettingera za swojego agenta mniej więcej od momentu, kiedy on wsiada do tego samolotu, który leci do Warszawy. Ponieważ on realizuje wtedy rzeczywiście nie tylko polską, w sensie misję od Mikołajczyka, ale też jest to misja brytyjska i jakby Brytyjczycy, którzy mają taki specyficzny, zwłaszcza te brytyjskie elity, taki powiedzmy, że sportowy sposób widzenia świata. Oni po prostu uważają to za wielki wyczyn, taki powiedziałbym sportowy. Facet już mocno starszy, skoczył, wrócił, co prawda leżąc na drzwiach. No widać, że no, po prostu zaimponowało im to po prostu. A inna sprawa, że on oczywiście był straszliwym, jakby był świetny w jakiejś autokreacji, więc to jakby to jest dużo różnych rzeczy tam opowiadał sobie. Ale o co chodzi i do czego ja zmierzam, że organizacja, która Rettingera przerzuciła, SOE, czyli Brytyjska Służba Specjalna, która później została jakby wintegrowana w brytyjski wywiad. Ludzie, którzy byli zaangażowani w to SOE, a to byłabym powiedział, że coś jak mobilizacja wojenna, tak? Jak Brytyjczycy mieli normalny taki wywiad, to jakby stworzyli wywiad z takich ludzi, że tak się wyrażę, ściągniętych z rynku, tak? Mówiąc takim współcześniejszym językiem, który jakby był dodatkowym wywiadem, zajmującym się głównie zresztą dywersją w całej Europie i taki był cel, podpalenie Europy w jakimś sensie, taki postawił przed SOE Churchill, ale to była po prostu służba specjalna obsadzona przez różnych właśnie takich oryginałów, ludzi no, wybitniejszych, którzy z różnych powodów zajmowali się też różnymi rzeczami w życiu cywilnym i wszystkich tych ludzi, a właśnie nie wszystkich, część z nich wraca po wojnie do życia cywilnego, do kariery dyplomacji, w biznesie, do swoich, że tak powiem, administracji, do swoich dóbr czy do kolonii, natomiast Brytyjczycy myślą już strategicznie o różnych rzeczach i właśnie przyglądali się dosyć pozytywnie tym wszystkim rozmowom, które się toczyły w ich własnych hotelach w czasie wojny, kiedy powstawały właśnie pierwsze takie, powiedzmy, towarzyskie zręby, ale też nie ma się co ukrywać, Brytyjczycy to wspierali, bo to było też w ich interesie, tak, bo to jakby ta... Koalicja była po prostu. Skrótowa koncepcja, żeby ten to have Germany down and Russia out, czyli w skrócie mówiąc, żeby trochę jakby ograniczać potęgę Niemiec w samej Europie i jakby trzymać Rosję na zewnątrz, no to jakby kryła się pewna koncepcja znowu, której jakby znowu wracamy do tej koncepcji federacyjnej i tu jakby Brytyjczycy też uważali, że oni też osłabli bardzo pod wpływem wojny i że trzeba znowu jakiegoś lewara, żeby nasze interesy realizować. No i tu się pojawia znowu koncepcja europejska, tak? Ale ta koncepcja europejska wydaje mi się, że trochę jest rozgrywana przez Brytyjczyków oczywiście. W wewnętrznych swoich sprawach, bo Churchill w pewnym momencie nie jest premierem i jest optuje za koncepcją Federacji Europejskiej w momencie, gdy zostaje premierem, jak gdyby się wycofuje. Ale czy tutaj nie ma też wpływu na to sytuacja w Europie, która wówczas jest? Niektóre państwa są w zasadzie rozbite w sensie politycznym. Tu komuniści wchodzą, armia sowiecka też stoi prawie w połowie Europy. Z drugiej strony są Amerykanie, którzy też zastanawiają się nad tym, jaki ład wprowadzić w tej części świata. Koncepcje federacyjne są proponowane, ale Amerykanie w tym samym czasie proponują plan Marshalla. To wszystko razem składa się na większą całość. Też jakby trzeba jeszcze pamiętać, że Amerykanie zaczyna się coraz bardziej, w pewnym momencie zaczyna się po prostu zimna wojna. Tak. Pojawiają się nie tylko koncepcje, żeby tego containment, czyli powstrzymania, ale wręcz rollback, czyli odepchnięcia komunizmu, tak? Czyli to już jest jakby Eisenhower, to są jakby... Ale tutaj jakby wiemy o różnych rzeczach, jakby zaangażowaniach Rettingera w te wszystkie działania i to są bardzo ciekawe rzeczy. No jak już powiedziałem, pierwotnie rzeczywiście jakby w dużej części jakby taką siłą sprawczą, która kryła się za tym ruchem europejskim, finansowała bardzo wiele różnych spotkań, klubów europejskich, organizacji, które zresztą jedną z takich organizacji stworzył sam Rettinger i był jeszcze sekretarzem generalnym. Tak. Także to była infrastruktura organizacyjno-społeczna, która była wokół tego tworzona. No to nie ulega wątpliwości, że w dużej części fundusze na tą działalność szły ze środków wywiadu brytyjskiego. Zresztą już, ponieważ to już jest na tyle stara sprawa, że to różne rzeczy można jednak w archiwaliach i też w literaturze przedmiotów, w monografiach dotyczących historii wywiadu brytyjskiego znaleźć, po prostu gdzie się nazwisko Rettingera po prostu przewija jako jednego z tych kluczowych graczy, no traktowanego po prostu przez Brytyjczyków jako agent, ale znowu on prawdopodobnie w swoim mniemaniu uważał, że realizuje też interes Polski, tak, w ten sposób, bo on zawsze jakby usiłował gdzieś te polskie wątki do tego całego interesu wcisnąć. Mało znana jest rola, wtedy jakby wraca do punktu wyjścia, tak? Czyli nawiązuje ponownie bliskie kontakty z Watykanem, tak? Znana jest sprawa jego osobistych spotkań z przyszłym papieżem, z Montinim. Najczęściej mówi się tutaj, że to była próba prowadzenia pewnego porozumienia pomiędzy Kościołem anglikańskim a Kościołem katolickim wobec zagrożenia komunistycznego, która zresztą się skończyła fiaskiem. Natomiast mniej znany aspekt jest to, że to tak naprawdę papież wczesny i Montini, który był jednym z jego takich jakby powiedzmy najbliższych doradców w kwestiach spraw zagranicznych, tak, bo to jest taki moment, kiedy tak. Nie ma sekretarza stanu i w gruncie rzeczy papież prowadzi własną politykę jako doświadczony dyplomata przecież. I wiemy o spotkaniach i te spotkania dotyczyły właśnie poparcia Watykanu dla idei jedności europejskiej i to poparcie zostało udzielone. Na zakończenie chciałbym tylko poprosić jeszcze jakieś słowo o klubie Bilderberg, które jest owiane mitem, jak sam Rettinger. Generalnie uważa się, że to jest jakby, to była tak zwana front organization, czyli organizacja przykrywkowa, mówiąc językiem wywiadu, dla amerykańskich wpływów, a konkretnie dla CIA. Ale no, jak już powiedziałem, to są sprawy wywiadu tajne. No oczywiście to znowu chodziło o to, żeby uzyskać, tworzyć pewną infrastrukturę społeczną, że tak się wyrażę, pozyskiwać wpływowe osoby dla realizacji interesów amerykańskich w Europie. Chciałem poprosić o ocenę pańską tej postaci Józefa Rettingera, pisarza, polityka. Jak pan uważa, że w historii Polski, w historii świata ta postać się zapisuje nam? Ponieważ ja się zajmowałem tym Rettingerem, który był najbardziej polskim, jakby w jakimś sensie, w cudzysłowie, poza tą jego dwoma najbardziej polskimi fragmentami jego życiorysu. Ja tutaj nie będę teraz opowiadał i wracał do czasów I wojny światowej, którym się też trochę zajmowałem w swoim czasie, jeszcze w czasach studenckich, prawdę mówiąc. Natomiast przejdę do tej jego misji, tak rzeczywiście do kraju. I rzeczywiście wydaje się, że on w jakimś sensie usiłował uratować Polskę od jej losu, tak? Zaryzykował swoje życie i jakkolwiek cała ta misja w gruncie rzeczy zakończyła się porażką. Porażką Rettingera było powstanie warszawskie. Zresztą też podejrzewam, że oni dlatego się tak lubili z Andersem, bo Anders był również bardzo wielkim krytykiem pomysłu powstania warszawskiego jako pewnego rozwiązania politycznego. I też można w jakimś skrócie, że tak powiem, żeby podsumować, powiedzieć, że jeżeli można by właśnie powiedzieć, że po pierwsze jakby tą misją, że jakby realizowaną moim zdaniem, że jakby wbrew Polakom, ale dla Polski, on jakby zapisuje się w naszej historii jako taki właśnie tragiczny bohater, a dwa, że jakby rzeczywiście przez to swoje zaangażowanie, z którym miał jednak cały czas w tyle głowy, to, on to powiedział kiedyś w pewnym momencie, zresztą co było śmieszniej, do korespondenta Polskiej Agencji Prasowej, który jednocześnie był rezydentem, czy właściwie po prostu oficerem wywiadu, no dokładnie nie rezydentem, oficerem wywiadu pracującym w Londynie. I on to powiedział, że proszę pana, za 20 lat Polska będzie w Unii Europejskiej, czy tam w Europejskiej Wspólnocie, czy w Zjednoczonej Europie. I tak też się stało, chociaż pomylił się o paręnaście lat dobrych. Dziękuję bardzo. Gościem naszym był dr Władysław Bułchak. Dziękuję państwu. Do usłyszenia. Mirosław Białaszko. Ze wspomnień Rettingera dotyczących początkowych prób integracji europejskiej. W 1946 roku czułem, że raz jeszcze nadeszła pora odnowienia starań na rzecz zjednoczenia Europy. Zrobiłem pierwszy krok. wygłaszając 7 maja referat w Królewskim Instytucie Spraw Zagranicznych w Chatham House pod tytułem Kontynent Europejski. W kilka tygodni później pojechałem do Brukseli, gdzie odbyłem dłuższą rozmowę z Paulem van Zelandem, który podzielał moje zdanie, że należy ożywić ideę zjednoczonej Europy, wprowadzając ją naprzód do dziedziny gospodarczej. Utworzyliśmy więc niezależną ligę współpracy ekonomicznej. Ale słowo niezależna miało na celu zasygnalizowanie, że nie byliśmy w żaden sposób związani z jakimkolwiek rządem. Liczyliśmy na pomoc krajów pozaeuropejskich, w pierwszym rzędzie Stanów Zjednoczonych i Kanady, ale również Rosji, którą uważaliśmy za kontynent sam w sobie. Podczas pobytu w Belgii rozmawiałem również z Paul-Henri Spakiem i Rogerem Mocem. Obaj wyrazili poparcie i tak oto Liga została utworzona w Brukseli w czerwcu 1946 roku. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. Jeszcze tylko do jutra. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Czy wiesz, że chociaż cera trądzikowa u dorosłych wygląda podobnie jak u młodzieży, jej wewnętrzne przyczyny są zupełnie inne? I dlatego jeśli cera trądzikowa osób dorosłych to Twój kłopot, musisz działać inaczej. Visaxinum D to specjalistyczny suplement diety, którego składniki działają od wewnątrz, czyli tam, gdzie powstaje problem. Weź tabletki Visaxinum D i zapomnij o cerze trądzikowej. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. W